نحمده ونستعينه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, yeryüzünde olup biten hadiselerden ibret almayı, ders almayı ve sonunda da Allah'ın nizamına dönmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Dışarıda bir teyip sesi var, onu sustur. Kapattırabilir miyiz acaba? Dikkatimizi çekiyor. Birisi ilgilensin, dışarıdaki o teyip sesini kapattırsın. Daha evvel bir ders konusu olarak sürekli böyle kesintisiz devam etmek niyetiyle bir ders konusu seçmiştik. Dinsizliğin sebepleri, dinsiz olmanın, ateist olmanın sebepleri konulu bir ders tertip etmiştik. Araya çeşitli hadiseler, çeşitli skandallar, bizi çok yakından ilgilendiren olaylar araya girdi. O konulara ağırlık vermek yüzünden bu dersimizi devam ettiremedik. Dinsizliğin sebepleri, dinsiz olmanın, Allahsız olmanın haşa sebepleri ki zamanımızda bütün dünyada dinsizlik cereyanları çöktüğü halde Türkiye'de bilhassa aydın dedikleri okumuş, yazmış ya okur yazar gazetelerde yazarlık yapan tiyatro yazarları, günlük fıkra yazarları, roman yazanlar, araştırmacı vesaire gibi sıfatlarla kendisini aydın kabul eden kişiler arasında hızla ateizm yani Allahsızlık cereyanı yayılmaktadır. Bilhassa film yönetmenleri, tiyatro yazarları ve şu anda Türkiye'de çıkmakta olan ki genelde hep İstanbul'da çıkan gazetelerin muhtelif sayfalarında günlük fıkra yazarlığı yapan 18 tane Allahsız var. Her gün bunlar yazı yazıyor. Her gün fıkra yazıyor, mevzu yazıyor, konu yazıyor ve okurlarını kendi yazılarını okuyan insanları bu istikamette telkin yoluyla dinsiz ve imansız olmaları istikametinde çalışmalar yapıyorlar. Hatta bunlardan bir veya iki tanesi de vakıf kurmuşlar. Bir tanesinin Çatalca'da kurmuş olduğu vakıfta 300 tane çocuk şu anda Allahsız yetiştiriliyor. Ben gittim gördüm. Pansiyonun duvarına yazmışlar burada Allah yok diye. Yani memleket çok kötüye gidiyor yani. Bütün dünyada dini inançlar, manevi inançlar ağırlık kazanırken Türkiye'de aksine dinsizlik yayılıyor. Nerede? okumuş adamlar arasında, üniversite mensupları arasında, dinsizlik yazarlar arasında hızla çoğalır gibi görünüyor. Komünizmin çökmesinden sonra Marksizm dediğimiz, komünizm dediğimiz cereyanın çöküşünden sonra Türkiye'deki bütün komünistler ateist oldu, Allahsız oldu. Şimdi onu savunuyorlar. Ben bir hayli düşündüm, neden bu adamlar dinsiz oluyor? Bu adamların dinsiz olmasının sebebi nedir? Hangi psikolojik sebepler, hangi sosyolojik sebepler, hangi pedagojik sebepler bunları dinsiz yapıyor diye düşündüm. 7-8 sebep buldum. Bunlardan bir tanesini geçen derslerimizde etraflıca anlatmıştım. O da şuydu, kısaca. Zihni tembellik, yani tefekkürden mahrum olmak. Düşünme dediğimiz insan zihninin, insan beyninin en mühim fonksiyonu olan düşünme. Arapçası tefekkür. Kabiliyetini kullanmamaktan kaynaklanıyor. Adam hiç oturup düşünmüyor, ben nereden geldim? Ve dünyada yaşadıktan sonra nereye gideceğim? Niçin dünyadayım? Niçin insanım? Neden dört ayaklı hayvan değilim de insanım? Yeryüzüne beni getiren ne? Yeryüzünden beni götüren ne diye oturup düşünmemek. Yani zihin tembelliği, tefekkürden mahrum olmak, düşünme kabiliyetinden mahrum olmak. Bunu epeyce anlatmıştık, oraya fazla girmeyeyim. Bugün de ikinci sebebe temas edeyim. Dinsiz olmanın sebeplerinden ikincisi ki Kur'an'da bu çok güzel açıklanmış. Mesela Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı açığa vurduğu zaman, İslam tebliğatını açıkladığı zaman karşı koyanlar oldu. Karşı gelenler, karşı koyanlar oldu. Bu İslami hareket karşısında telaşa düştüler, paniğe kapıldılar. 1400 sene evvelki hadise. Aynen bugün de İslami gelişmelerin karşısında, İslami çalışmaların karşısında görülmemiş bir panik var. Başta Amerika olmak üzere şu anda İslam hareketlerinin karşısında dehşetli bir panik içindeler. Korku içindeler, endişe içindeler, telaş içindeler. O gün Mekke-i Mükerreme'de İslam'a karşı çıkanlar, Allah Resulü'nün tebliğatına, davetine karşı çıkanlar, bakınız ne söylüyorlardı. Bugün de aynı, hiç değişen bir şey yok. Aynen şu şekilde konuşuyorlar. Estağfirullah. Ve izâ kîle lehüm, o Mekkeli müşriklere, kafirlere, dendiği zaman ve izâ kîle lehüm ittebi'û mâ enzelallâh, Allah'ın inzal buyurduğu, Allah'ın indirdiği, Allah'ın gönderdiği kitaba, Allah'ın gönderdiği hükümlere, kitaba tabi olun dendiği zaman kâlû, o muhataplar şöyle diyorlardı Mekkeliler. Bel nettebi'u ma elfeyna aleyhi âbâena. Hayır. Bu davet karşısında hayır diyorlardı. Biz atalarımızın ve babalarımızın tabi oldukları yol üzerinde gideriz. Babalarımız, dedelerimiz neye tabi oldularsa biz onlara tabi oluruz. Ey Muhammed, sana tabi olmayız diyorlardı. Bakın söz bu. Kur'an bu sözün üzerinde çok duruyor. Nettebi'u ma elfeyna aleyhi abaena. Babalarımızı ve atalarımızı, dedelerimizi neyin üzerinde bulduysak, eskiden nasılsa öyle devam ederiz. eskiden beri gelen statü, tavır, tutum, hüküm, kanun, nizam neyse biz ona tabi oluruz. Ey Muhammed, senin getirdiğin hükümleri kabul etmeyiz diyorlar. Müşriklerin tavrı buydu. Kafirlerin tavrı buydu. Ve karşı koyarken bu düşünceyle, bu görüşle karşı koyuyorlardı. Sen yeni bir şey getiriyorsun, yeni bir düzen getiriyorsun, yeni bir sistem getiriyorsun. Biz bunu kabul etmeyiz. Biz babalarımızın kabul ettiği, atalarımızın kabul ettiği yol üzerindeyiz. Atalarımızın izindeyiz diyorlardı. Atalarımızın izindeyiz. Biz atamızın izindeyiz diyorlardı. Vallahi bu söz müşriklerin sözüdür. نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا Bizim atamız neyin üzerindeyse, hangi yol üzerindeyse biz o yola tabi oluruz. Allah'ım Allah tanımayız diyorlardı. Aynen bugün de böyle. Hiç değişen bir şey yok. Ve dinsiz olmaların sebebi bir bakıma da atalarıydı bunların, dedeleriydi bunların. Bakınız mesela en makul, en Hazreti Habibullah'a en yakın, onu koruyan, onu kollayan, onu adeta himayesi altına alan amcası Ebu Talib'in tavrını biliyorsunuz. Ebu Talib muhteşem bir adam. Sevilen bir adam, sayılan bir adam. Haşim oğullarının en büyük adamı, herkes tarafından saygıyla karşılanan bir adam. Üstelik Hazreti Muhammed'e sahip çıkmış bir adam. Kimse dokunmasın, kimse ona ilişmesin diye ona muazzam sahiplik etmiş bir adam. En son vefat edeceği dakikaya kadar peygamberimizi korumuş, kollamış bir adam. Şimdi ölüm döşeğinde. Bakınız bunu siz de biliyorsunuz. Ölüm döşeğinde ölmesine çok az vakit kalmış. Adeta canı boğazına gelip gidiyor. Feiza belagatil hulkum ayette var ya, hani gırtlağına geliyor canı, geri gidiyor. İşte ölmek üzere. Başucunda Hazreti Muhammed Mustafa var. Aleyhissalatu vesselam. Bir anda peygamber merhamet etti. Eğildi kulağına. Dedi ki ey amcacığım, bunca zamandır bana ilgi gösteriyorsun, beni kolluyorsun, koruyorsun, amenna. Ne olur gel dedi, iman üzere öl de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de, bu iman üzere öl ki yarın mahşerde sana şefaat edebileyim. Böyle demediğin, iman etmediğin müddetçe mahşerde bir araya gelmemiz mümkün değil buyurdular. Ebu Talib son ölüm anında, dikkat buyurun, şöyle göz ucuyla etrafındaki adamlara baktı. Ebu Cehil orada, diğerleri orada. Onlara baktı. Sonra da Hazreti Muhammed Mustafa'ya baktı. Bir veda nazarıyla, ebedi bir ayrılık nazarıyla baktı. Dedi ki ey benim Muhammed'im, sevdiğim yeğenim dedi. Kusura bakma dedi. Atalarımızın dininden dedi ayrılamayacağım. Ebu Talib gibi bir adam ölümden korktu da Müslüman oldu demesinler de iman etmeyeceğim dedi. Adamların ruhuna işlemiş. Cahiliyet işte bu. Atalarımızın dedi dinini ben nasıl bırakayım Muhammed'im dedi. Olmaz öyle şey dedi ya. Atalarımızın izindeyiz diyor adamlar. Bu düşünce, bu kanaat, bu davranış, bu tutum onların dinsiz olmasına sebep oluyor. Dinsiz oluyorlar. Çünkü Allah katında yegane din İslam'dır. Hepiniz biliyorsunuz. İnne dine indallahil İslam. İslam'dan başka bir din yok ki. İnne dine, din demek Arapça yol demek. Unutmayalım, din kelimesi yol anlamına geliyor. Yol anlamına. Şimdi Allah kendisi yeryüzünü yarattıktan sonra yeryüzündeki insanların yürüyeceği bir yol tayin etmiş. Eğer Allah insanlar yaratsaydı da onların yürüyeceği yolu belirtmeseydi bu caiz olmazdı. Allah'ın hikmetine muhalif olurdu. Allah öyle bir hakimdir, ahkemül hakimindir, öyle bir hikmet sahibidir ki hikmetine binaen insanları yaratmış, insanların da yürüyeceği bir yol tayin etmiş. Yol. İşte bu yol din. İnned dine indallahi. Allah'ın katında, Allah'ın indinde, Allah'a göre makbul olan, Allah'ın kabul ettiği, Allah'ın razı olduğu, Allah'ın kullarına takdir ettiği, takdim ettiği tek yol el-İslam, İslam'dır. Yol kelimesi burada, inned dine. Din kelimesinin çok manası var, en baştaki manası yol anlamına geliyor. Din. Ceza manasına geliyor, yol manasına geliyor, kanun manasına geliyor, nizam manasına geliyor, hukuk manasına geliyor. Onun için dinsiz kelimesi yolsuz anlamına da geliyor. Hani şimdi Türkiye'de harıl harıl devlet teşkilatının bünyesinde yolsuzluk hareketleri başladı ya, başladı değil, ortaya çıkmaya başladı, çoktan var. Adına ne diyorlar bu işlerin? Yolsuzluk. İhale yolsuzluğu, kanal yolsuzluğu, işte satın alma yolsuzluğu, yolsuzluk kelimesi. Yolsuzluk kelimesinin Arapçası dinsizlik. Dinsiz adam yolsuz olur. Dinsiz adam yolunu kaybetmiş demektir. Yolunu, yönünü kaybetmiş, dinsiz. Allah-u Teala insanlar için bir yol seçmiş mi, seçmemiş mi? Seçmiştir. İnsanları yaratıp da onların yolunu tayin etmeseydi bu hikmetine aykırı düşerdi. Dünyada da öyle. Dikkat ederseniz evvela yol yapılıyor. Karayolları mesela. Evvela yol döşeniyor, yol yapılıyor. Ondan sonra o yola vasıtalar sokuluyor. Vasıtayı daha sonra o yola sokuyorlar. Yol olmadan vasıta olmaz. Araba olmaz. Motorlu taşıtlar olmaz, mümkün değil. Evvela yolu tayin edeceksin, yolu yapacaksın. Sonra yürüyüş başlayacak. Allah da Celle Celaluhu insanları yaratır yaratmaz onların yolunu tayin ediyor. O yolda İslam. İslam'dan başka da bir yol yoktur. Ki bunu Kur'an-ı Kerim çok açık, çok mükerrer ayetlerle وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا. Bak burada da din kelimesi yine yol manasına. Kim İslam'dan başka bir yol aramaya kalkarsa, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ, İslam dışı, gayri İslam, İslam dışı bir yol arar, İslam dışı bir yön aramaya kalkarsa, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, asla ondan kabul edilmeyecek. Allah'ın yolunda faiz yoktur. Allah'ın yolunda içki yoktur. Allah'ın yolunda umumhane, kerhane yoktur. Allah yolunda kadınlar çıplak olamaz. Allah yolunda kumar yoktur. Allah yolunda rüşvet yoktur. Allah yolunda yağma yoktur. Allah yolunda haksızlık yoktur. Allah yolunda adaletsizlik yoktur. Bunlar varsa sizin yol dediğiniz şeyde içki, kumar, faiz, fuhuş, haksızlık, adaletsizlik, adam kayırma, rüşvet, kepazelik varsa bu yol Allah yolu değildir. Doğru olan bir yol değildir. Doğru olmayan, İslam olmayan, Kur'an olmayan, üzerinde Muhammed Mustafa'nın bulunmadığı bir yola doğru yol diyen vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Kur'an'a dayanmayan bir yola, Hazreti Muhammed'e dayanmayan bir yola, ahkam-ı Kur'aniye'ye döşeli olmayan bir yola, doğru yol kelimesini kullanan vallahi kafir olur, nikahı varsa nikahı düşer. Dikkat etmek lazım. Bu Allah katında doğru tektir. Allah katında yol bir tanedir. İnned dine indallahil İslam ayeti bu demektir. Ben korkuyorum. Doğru olmayan şeye bir Müslüman doğru diyemez. İslam olmayan şeye doğru demek mümkün değildir. İslam, Allah katında seçilen, sevilen ve insanlar için tayin edilen yolun adıdır. İslam. Yolun adı. Bu yolda kimler var? 124 bin peygamber var. İnsanlar için Allah'ın seçtiği, adına da İslam dediği yolda evvela kimler var? 124 bin peygamber var. En başta Hazreti Adem, en sonda Hazreti Muhammed Mustafa var. Buyurun yani, bunun dışındaki yollara siz nasıl doğru yol dersiniz? Bu kelimeyi kullanma hakkını Allah kimseye vermemiş. Hiç kimsede bu selahiyet yok. İslami açıdan söylüyorum, İslam itikadı bakımından söylüyorum. Allah katında yol tektir, o da İslam'dır. Allah katında doğru tektir, o da İslam'dır. İslam olmayan bir yola doğru yol tabirini kullanan vallahi kafir olur. İyi anlamak lazım, iyi düşünmek lazım. İyi kavramak lazım meseleleri. Cahil olmamak lazım, eşek olmamak lazım. Bakın Mekkeli müşrikler ne diyor? Bel nettebi'u ma elfeyna aleyhi abaana. Atalarımızın üzerinde bulunduğu yola tabi oluruz. Sen kimsin diyorlar Muhammed'e, sen kimsin? Seni tanımıyoruz diyorlar. Bugün de aynı tavırla karşı karşıyayız. Bugün de aynı isyanla, bugün de aynı tepkiyle karşı karşıyayız. Bugünküler daha şerefsizdir. Mekkeli kafirlerden bugünkü kafirler daha şerefsizdir. Daha katıdır, daha kötüdür, daha yalancıdır, daha iftiracıdır. Devamlı İslam'ı kötülemeye, karalamaya ve insanlara kötü olarak takdim etmeye çalışmaktadırlar. Buna dikkat etmek. Dinsiz olmanın demek ki ikinci sebebi atalarının, babalarının, büyüklerinin takip ettiği yola bağlı kalmaları, o kişilerin dinsiz olmaları sonucunu doğuruyor. Hak olduktan sonra, hak olduktan ve hakka dayandıktan sonra gelen bir hükmü kabul etmemek mümkün değildir. Atalarının, dedelerinin bulunduğu yol hak değilse, hakikat değilse, İslam'a uygun değilse, Rabbül Alemin'in hak ölçüsü uygun değilse kabul edilmesi mümkün değil. Ne yapalım, benim babam böyle, benim dedem böyle, benim atam böyledir diye takip edemezsiniz. Bu mazeretle Allah'ın huzuruna çıkılmaz. Nitekim bakın ayetin devamında Rabbimiz ifade ediyor. Estağfirullah. Evelev kâne âbâuhum lâ ya'kilûne şey'en ve lâ yehtedûn. Ne güzel Rabbim ifade etmiş. Ne güzel beyan etmiş. Evelev kâne âbâuhum. Ya onların ataları, ya onların babaları, la ya'kilûne, düşünemeyen insanlar ise, ve la yehtedûn, hak yolunu bulamamış adamlarsa ne olacak? Onlar ne diyor? Biz atamızın izindeyiz diyor. Mekkeli müşrikler bunu söylüyor. Biz atamızın izindeyiz. Allah da diyor ki, ya sizin atanız, sizin atalarınız aklı başında olmayan ve hak yolu bulamayan aptallar ise ne olacak? Ya onlar hakkı ve hakikati bulamamış sapık adamlarsa ne olacak? Yine mi takip edeceksiniz? Ne güzel noktayı Rabbim. Evelev kâne âbâhum. Ya babalarınız, dedeleriniz, atalarınız cahilse, kafirse, ahmaksa, aptalsa ne olacak? Yine mi takip edeceksiniz? Düşünemeyen insanlarsa, sapık insanlarsa, batıl insanlarsa yine mi onları takip edeceksiniz diyor Rabbim. Ve onları tehdit ediyor. Ne kadar? Bakara suresinin 170. ayetidir bu. Atam izindeyiz sözünün kafir sözü olduğunu Bakara suresinin 170. ayet ispat ediyor. Gidin bakın. Herkes bakabilir. Bakara suresi 170 ayet. Bu manada bir ayet daha, ilginç bir ayet daha huzurunuza arz edeyim. Ve kezalike ma erselna min kablike fi karyetin min nezirin illa kale mütrefuha inna vecebna aba'ana ala ümmetin ve inna ala asarihim muktedun. Ve kezalike, böylece bu şekilde, bu nizam içinde ma erselna min kablike fi karyetin min nezirin, hiçbir memlekete hiçbir peygamber göndermiş olmadık ki illa kale mütrefuha, o memleketin ileri gelenleri, yazarları, çizerleri, hükümdarları vesaire kişileri şöyle demiş olmasınlar. İnne vecedna aba'ana ala ümmetin. Bizim atalarımız, bizim dedelerimiz bir topluluk üzerindedir. Bizim takip et, atalarımızın, babalarımızın takip ettikleri bir yol var. Ve inna biz ala asarihim, onların izinde muktedun, yürümekteyiz. Hangi peygamber geldiyse, hangi topluma hangi peygamber geldiyse, o toplumun ileri gelenleri, hayır ey peygamber, senin getirdiğini kabul etmeyiz, biz ala asarihim, atalarımızın izi üzerindeyiz dediler diyor. Hep böyle söylemişler. Devamlı böyle söylemişler, devamlı bunu açığa vurmuşlar. Bizden evvelki atalar, babalar, kurucumuz, kurtarıcımız, atamız, dedemiz neyse, nasıl bir yoldaysa biz de o yolu bırakmayız, biz peygamber, meygamber dinlemeyiz demişler. Hiç tavır değişmemiş. Bütün yani peygamberler tarihinde hep bu şekilde gelmiş. Peygamberler tarihinde. Hristiyanlar mesela, Hristiyanlar Hazreti İsa'ya bağlı olduklarını söylemişler. Fakat hani İsa'yı kabul ettiklerini söylemişler ama İsa'yı İsa olmaktan çıkartmışlar. Kendilerine benzetmişler. Yani olduğu gibi, Allah'tan geldiği gibi kabul etmemişler. Allah'tan geldiği gibi kabul etselerdi Hazreti İsa Allah'ın Resulü olacaktı. Allah'ın elçisi. Hazreti Meryem'in oğlu Allah'ın da elçisi olacaktı. Bakın hiç öyle kabul etmemişler. Hazreti Meryem'i Allah'ın karısı kabul etmişler. Hazreti İsa'yı da Allah'ın oğlu kabul etmişler. Şu rezillere bakın. Yani kendilerine benzeterek almışlar. Aynen şimdi de İslam'ı kabul etmeyenler, İslam'ı kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Hem Müslüman olayım diyor, hem de içkimi içeyim diyor. Hem Müslüman olayım, hem de kadın ise açık saçık gezeyim. Ne olur ki diyor, yani İslam'ı kendimize uyduralım diyor. Şimdi Türkiye'de en büyük, en şiddetli cereyan bu. Ne var diyor canım, zamanımızı diyor, İyi anlayalım, İslam'ı yumuşatalım, İslam'ı gevşetelim, İslam'ı genişletelim, zamanın şartlarına uyduralım, açık saçıklığı haram olmaktan çıkaralım diyorlar. Nedir diyor ikide bir haram, haram, haram? Nedir bu cehennem, cehennem? Cehennemi kapatalım diyor. Allah'ın diyor insanları cehennemde yakmasında ne karı var? Allah diyor bunlar zevk mi alıyor diyor. Hristiyan, kafir Hristiyanlar gibi İslam'ı aynen kendilerine uydurmak suretiyle almaya, ki bu da dinsizlik tabi. İslam değilse, İslam'ın dışında zaten din yok. İnned dine indallah İslam demin dedik. Onun dışında kendi uydurdukları, kendi kendilerine yaptıkları şeyler zaten din olmaktan uzaktır. Bugün Türkiye'de de en şiddetli yayılan ve bilhassa yine bir takım kendilerine ilahiyatçı diyen ve o süsü veren, haşa, İslam aydınları, Müslüman aydınlar tabirini kullanan kişilere bakın, devamlı İslam'ı kendilerine ve zamana uydurmanın gayreti içindedirler. Ve buna da İslam aydınları, İslam entelektüelleri, yavurca bir kelime bulmuşlar, İslam entelektüelleri. Neymiş? Efendim, alkol az miktarda içilirse günah olmazmış. Efendim, kadınlar iman ettikten sonra açık saçık gezebilirmiş. Arabistan çok sıcakmış, o sıcakta kadınlar rahatsız olduğu için Muhammed örtünün demiş. Burada böyle bir şey olmadığına göre burada açık saçık olmak günah değilmiş. Bunu yayıyorlar şimdi. Bu da ayrı bir dinsizlik. Bu da ayrı bir İslam'ın dışında insanlara sunulan bir yoldur ki Allah bu yolu kabul etmesi mümkün değil. Allah'ın koyduğu hükmü kimsenin kaldırmaya hakkı yoktur. Allah'ın haram dediği bir şeye kimsenin helal demeye hakkı yoktur. Allah'ın resmen haram ettiği bir şeye helal diyen, o yasağı kabul etmeyen, hatta yasak olmaktan çıkaran kişi kesinlikle dinsiz olur, kafir olur. Mesela hepinizin bildiği gibi bir kimse çocukken 2,5 yaşından evvel bir kadından süt emmişse, hani süt emme olayı var, süt emmişse o süt emen çocuk süt emdiği kadının kızlarından hiçbirisiyle ebedi evlenemez. Allah'ın kesin hükmü var. Allah'ın kesin kararı var. Evlenmesi mümkün değildir. İslam'ın hukukunda böyle, Kur'an'ın hukukunda böyle, Allah'ın nizamında böyle. Tamam. Peki bir adam kalkıp da canım bu hüküm eskimiştir, ne demek yani süt emdiği kadının kızıyla evlenemez. Ben bu hükmü kaldırıyorum, geçersiz sayıyorum. İsviçre'den Hristiyan kaynaklarına dayalı medeni kanunu kabul ediyorum. Bu andan itibaren Türkiye'de İslam aile hukuku kaldırılmış, İsviçre medeni hukuku kabul edilmiştir dese, bunu söyleyen ve yapan adam ne olur İslam'a göre? Ebedi kafir olur. Kim yaparsa yapsın. Hadise bundan ibarettir. İtikadi bakımdan söylüyorum, yani bunlar bilinmesi lazım olan meselelerdir. Bilinmesi şart. Bu konuları, bu mevzuları bilmeyen Müslüman, Müslüman olamaz, mümkün değil. Efendim o günkü şartlar öyleydi. Hiçbir şart yoktur. Allah'ın hükümlerini kaldırmak için hiçbir şart var mı? Mümkün değil. Allah'ın nizamında, ahkamında yine bildiğiniz gibi hiçbir Müslüman kadın veya kız gayrimüslim bir erkeğe nikahlanamaz. Bir Amerikalı bir gavura, bir Alman gavuruna bir Müslüman kadın veya bir Müslüman kız varamaz, gidemez, nikahının altına giremez. Bir kimse, canım bu çağdaş bir hüküm değildir, bu asırda din ayrılığı olur mu, isteyen kadın istediğiyle evlenmeli dese, bu engeli kaldıralım. Öyle mi? Tamam. Bu engeli ortadan kaldıralım, dini bir ayrım yapmayalım, isteyen kadın, Müslüman bir kadın, istediği bir Amerikan gavuruyla, istediği bir Alman gavuruyla evlenebilmeli. Allah'ın koyduğu bu hüküm, bu asra, bu zamana uymuyor. Çağdaş dünyamıza aykırıdır. Bu maddeyi kaldıralım, geçersiz sayalım deyip, Müslüman bir kadının gayrimüslim erkeklerle evliliğine dair bir kanun çıkarır, bu kanunu yürürlüğe koyarsa bu kimse ne olur? Kafir olur. Çünkü Allah'ın koyduğu kanunlar, hükümler, naslar, esaslar zamanla mukayyet değildir. İçki 14 asır evvel de haramdı, bugün de haramdır. Değiştiremezsiniz. Canım biz bir meclis kurarız, büyük millet meclisini kurarız, içkiyi helal sayarız, tekel bakanlığı kurarız, Allah'ın gözüne baka baka şarap imal ederiz. Diyebilir misiniz? Derseniz kafir olursunuz. Dinden çıkarsınız, İslam'dan çıkarsınız. Ve yaptığınız bu iş dinsizlik olur. Dinsiz olmanın yolu açılır. Allah'ın nizamı çiğnenemez. Bundan dolayıdır ki ayet-i kerimede biz, Cenab-ı Hak diyor ki, biz hangi kavme, hangi kariyeye, hangi ülkeye, hangi bölgeye, hangi beldeye peygamber göndermişsek, o bölgenin ileri gelenleri, ileri gelen demek malum yani sosyal yapısı, seviyesi yüksek olan, zengin olan, okumuş olan ve buna benzer üstünlükleri olan insanlar bu peygamberlere karşı koydular ve karşı koyarken de inna vecedna abaana ala ümmetin ve inna ala asarihim muktedun dediler. Yani biz atalarımızın yolundayız, atalarımızın izindeyiz ve onlardan başkasının yoluna da uymayız, peygamber ve Allah mallah tanımayız dediler diyor. Tavır aynen devam ediyor. Rabbimiz buyuruyor ki yine bakınız, kale evelev ci'tüküm bi ehda mimma vecettüm aleyhi âbâekum kalû inna bima ürsiltüm bihi kafirun. Rabbimiz buyuruyor ki, üzerinde bulunduğunuz dinden, üzerinde bulunduğunuz yoldan, daha doğrusunu, daha güzelini, daha mükemmelini getirsem de mi yine inkar edeceksiniz? Üzerinde bulunduğunuz yoldan daha makul, daha mükemmel, daha isabetli, daha insanlara yön verici, hak olan bir yolu getirsem de mi yine siz atalarınızın yolunda devam etmek isteyeceksiniz? Yani şöyle diyelim, sizin atalarınızın yolu bir mum ışığı kadar ışık yayıyorsa, benim getirdiğim yol güneş kadar aydınlık veriyorsa, yine mi güneşi bırakıp o mumun ışığına tabi olacaksınız? Ayette bu mana ifade ediliyor. اَوَلَوْ جِئِتُكُمْ بِاَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ. Üzerinde atalarınızın bulduğu yoldan daha hidayete, daha doğruya, daha mükemmele giden İslam'ı, hak yolu haber verdiğim halde yine siz atalarınızın yolunda mı devam etmek isteyeceksiniz? Halbuki bakınız mesela bilhassa sanayi nizamında, endüstri sisteminde görüyoruz. En son çıkan model bir evvelki modelden daha üstün oluyor. Mesela şimdi 94 model arabalar çıkacak. Daha çıkmadı. 94 model araba. 94 model araba çıktığı zaman 93 modelden, 92 modelden daha üstün oluyor mu olmuyor mu? Çünkü en son gelmiştir. En son yapılmıştır. En son yapılan teknik üstünlükler daha evvelkinden daha üstün oluyor. İslam da yeryüzüne en son gelen bir din, en son tebliğ edilen bir din. Bu dini kabul etmeyip siz hangisini kabul edeceksiniz? Tamam. Muhterem kardeşlerim, arkada ayakta kalan kardeşlerimiz var. Ben buradan görüyorum, siz göremiyorsunuz. Tamamen ayakta kaldılar. Mümkünse şöyle ayağa kalkalım. Aralarda boşluklar kalabilir. O boşlukları dolduralım. Kardeşlerimiz de ayakta kalmaktan kurtulsunlar. Tamam. Yeter. babamdan mı acaba? Hakikaten ya babamdanmış. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Şimdi inşallah saflarda boşluk kalmadı. Evet, bu mücadele, dinsizlik mücadelesi tabi tarih boyu devam etmiş, belki kıyamete kadar devam edecek, durmayacak. Ancak dikkat edilirse, tarihteki en eski tarihlerden beri devam eden bu mücadelede değişen bir şey yok. 14 asır evvel dinsiz olan adam hangi bahaneyle, hangi mantıkla, hangi mazeretle karşımıza çıkıyorsa, bugünküler de aynı sözlerle karşımıza çıkıyorlar. 14 asır evvelki dinsizler, müşrikler, nasıl bir tepki, nasıl bir tavır takınıyorlarsa, bugünküler de aynı tavrı takınıyorlar. Mesela 14 asır yani Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği sıralarda müşrikler tepkilerini en son nereye götürdüler? Hazreti Muhammed'i öldürmeye. Dediler ki Muhammed'in öldürülmesi lazım. Biliyorsunuz. Hemen öldürmek. Dinsizin aklına gelen ilk tedbir öldürmektir. Dinsizliğin ilk ortaya koyduğu tedbir muhatabını öldürmek olarak ortaya çıkıyor. Aynen o gün nasılsa bugün de böyle. Hemen öldürmeye karar veriyorlar. Zannediyorlar ki öldürürlerse hak da ölecek, Allah'ın dini de sönecek zannediyorlar. Mümkün değil. Mümkün değil. Allah'ın yolunu tıkamak mümkün değil. O yolun sahibi çünkü odur. Firavun biliyorsunuz dinsiz Firavun. Hazreti Musa gelmesin diye, benim yolumu iptal etmesin diye her doğan erkek çocuğu öldürme kararı aldı. Her doğan erkek çocuğu biliyorsunuz resmen öldürme kararı aldı. En muteber tefsir kitaplarının beyanına göre 990 bin çocuk öldürmüş. Elimizdeki kayıtlara göre 990 bin masum sabiyi öldürmüş, katletmiş. Ama sonunda Hazreti Musa geldi, hatta öyle geldi ki Firavun'un sarayına girdi. Firavun'un ocağına girdi. Firavun'un kucağına girdi. Firavun'un mutfağına girdi. Orada beslendi. Orada büyüdü. Orada gelişti ve en son Firavun denen dinsizi kafiri ebedi cehenneme postaladı. Allah böyle kaderi mutlaktır. Yani öldürmekle İslam'ı yok edemezsiniz ki. Mümkün değil. İşte Hristiyan dünyada şu anda dünya Müslümanlarını öldürme, yani jenosit dediği soykırımı çoluk çocuk demeden öldürme kararı almış bulunuyor. Zannediyor ki İslam ölecek. Zannediyor ki hak yol tamamen sönecek. Mümkün değil. Hala bu yanlışlık yapılıyor. İnsanları öldürmekle fikir nizamını öldüremezsiniz. Mümkün değil. İtikadı öldüremezsiniz, imanı öldüremezsiniz. İnsanı öldürürsünüz ama imanı öldüremezsiniz. Kin ve intikam belki muhatabını yok eder ama o itikadı ve imanı yok edemez, o devam eder. Asırlar boyu devam eder. Mesela tarihimizde din alimlerine, İslam alimlerine öyle dinsizce sataşılmış, öyle dinsiz ve imansızca düşmanlık edilmiş, öldürme, idam etme kararları alınmış ki tarihte benzerine rastlayamıyoruz hiçbir tarihte. Yakın tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde öyle cinayetler var ki vallahi insanlık tarihinde misli görülmemiş. ondan sonra dersi toparlayayım. Tarihi bir vesikadan okuyarak size dinsizliğin dehşetini, dinsizliğin vahşetini okuyarak arz edeyim. Cumhuriyet tarihinde Kemahlı Şeyh Ebu'l Kemal İbrahim Hakkı Hazretleri namında bir İslam alimi var. Dört mezhebin alimi, bir hayli kitap yazmış, Eyn medresesinde tahsilini ikmal etmiş, Eyn, bugün Kemaliye diyorlar. Eyn medresesinde tahsilini ikmal etmiş, icazet almış, böylece ilimde ucu rasullerin seyyidine uzanan nurani bir silsilenin halkası olmuş, Suriye, Mısır ve Hicaz'da tedris yapmış, ders okutmuş Mısır'da. Alime bak, Suriye'de Araplara ders okutmuş, Mısır'da Araplara ders okutmuş, Hicaz'da Arap dünyasına ders okutmuş. Hem şeriat hem de tarikat yolunda ümmeti Muhammed'e bir ömür hizmet etmiştir. Kemahlı Şeyh Ebu'l Kemal İbrahim Hakkı Hazretleri, dehşetli bir alim. Üç dilde kıymetli eserler vermiş, üç dilde. Arapça, Türkçe, Farsça. Bu üç dil üzerinden çok kıymetli eserler yazmış. Ne yazık ki bunların çoğu Moskov istilası esnasında bu kitaplar zay olmuştur diyor. Sultan Abdülhamid Han bu alimi 1891'de Konya'dan İstanbul'a çağırmış. Onu saray vaizle tayin etmiştir. Saray vaizliğine. Muazzam bir ilim adamı. Kendileri keşif, keramet sahibi bir veli olduklarından, İslami bir cihat hareketi olan milli mücadeleden sonra memlekette dinsizlik rüzgarları estirileceğini anlamış, daha 1921'den itibaren çevresini uyarmaya başlamıştı. Yani istiklal mücadelesi, milli mücadeleden sonra Allah'ın dinini değiştirmeye başlayınca bu zat eyvah demiş. İş tersine döndü, etrafını uyarmaya başlamış. Halifelik kaldırılıyor tabii, Kur'an harfleri kaldırılıyor vesaire. Derhal diyor, bu esnada Ankara'nın emriyle zalim İstiklal Mahkemesi'ne verilmiş. Bu büyük alim. Ankara'nın emriyle zalim İstiklal Mahkemesi'ne verilmiş. Kendisi yakalanamadığı için gıyabında muhakeme edilerek hakkında idam kararı verilmişti. Şeyh Hazretleri gıyaben idama mahkum olduğunu haber alınca hemen bir müdafaaname hazırlamış, Erzincan'daki mahkemeye müracaat etmeye niyetlenmişti. Bir müdafaa, savunma hazırlamış. Ancak hareketinden önceki gece rüyasında Resul-i Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'i görmüş. Efendimiz de ona, ey İbrahim Hakkı, sen bize kavuşmak istemiyor musun? Bak biz kollarımızı açmış seni bekliyoruz buyurmuşlardı. Vallahi böyle. Şeyh Hazretleri bu rüyadan sonra savunmasını yırtmış, evladı iyaliyle helalleşmiş, helallik almış ve sabah namazını kılarken seccadenin ortasında namaz halindeyken ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir alim. Çocukları da Erzincan'a giderek İstiklal Mahkemesi'ne babalarının vefatını haber vermişler. Babamız öldü demişler. İstiklal Mahkemesi şeyhin gerçekten ölüp ölmediğini araştırmak üzere o zatın köyüne bir heyet göndermiş. Köye varan bir grup askerle resmi memurlar muhtarı bulmuşlar ve mezarlığa giderek şeyhin kabrinin açılmasını istemişlerdi. Hani ölmüş mü değil mi? Memurların ve askerlerin baskısıyla, jandarmaların baskısıyla köylüler ve şeyhin çocukları kabri açmışlar, kefenli cesedi çıkarmışlar. Orada bulunan nahiye müdürü Şeyh Efendi'yi tanıdığından, evet bu İbrahim Hakkı Hazretleri kendisidir demişti. İşte bundan sonra o zamana kadar İslam tarihinde görülmemiş bir facia yaşanmıştır. Jandarmalar Ankara'nın emriyle oraya hemen derme çatma bir dar ağacı kurmuşlar ve günlerce evvel vefat etmiş bulunan o mübarek din büyüğünün kabrinden çıkartmışlar. Cesedini kefenine sarılmış olduğu halde tekrar ipe çekip idam etmişlerdir. Dünyada bu hiç görülmemiş yani. Yıllarca insanlık tarihinde böyle bir vahşete rastlanmıyor. Ne kadar evvel vefat etmiş olduğu halde o mübarek din büyüğünün kabrinden çıkartılmış cesedini kefenine sarılmış olduğu halde tekrar ipe çekmişlerdir. Nahiye müdürü bu şenaate ne kadar isyan etmişse de kimseye laf dinletememiştir. Temahlı Şeyh İsmail Hakkı Hazretleri'nin ahirete yürüdükten sonra maruz kaldığı bu vahşeti Kızıl diktatör Stalin bile Bolşevik Rusya'daki İslam ulemasına reva görmemişti diyor. İnsanlık tarihini araştırın, vefat etmiş bir kimseyi dar ağacına asan bir zalim göremezsiniz. Bu neyi gösteriyor? Din düşmanlarının veya dinsizlerin ortak tavrı bu. 1400 sene evvel nasıl düşünmüşlerse, nasıl davranmışlarsa bugün de aynı şekilde bilhassa bütün İslam düşmanlarının düşmanlığının şu anda merkezi Amerika'dır. İsrail denetiminde, İsrail yönetiminde şu anda Amerika'dadır. Amerika ne zaman bir İslam hareketi Müslümanları birleştirmek, Müslümanları bütünleştirmek üzere bir hareket başlamışsa bu hareketi başlatan kişi derhal öldürmüştür. Çeşitli hilelerle, yollarla, suikastlarla öldürme planlarını derhal ortaya koymuş ve halen de koymakta ki en son biliyorsunuz Ziyaul Hak namındaki Müslüman general, mücahit general, alemi İslam'ı birleştirmek, alemi İslam'ı bütünleştirmek ve çağımızın bütün silahlarıyla Müslümanları donatmak üzere İslam birliği için gece gündüz çalışan bir adamken Amerika'nın vahşetiyle ve tedbiriyle uçakta havada parçalanmak suretiyle kendisiyle beraber 10 tane general 27 de albayı parçalayarak hepsini öldürmüştür. Ve aynı şey devam edecektir. Kim İslam'ı anlatmaya, Müslümanları birleştirmeye, Müslümanları bütünleştirmeye çalışıyorsa ona bütün dünya karşı çıkacaktır. Bu hep böyle olmuştur. Tarihte de böyle, şimdi de böyledir. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi öldürmeye karar veren dinsizler ondan başkalarını, ondan sonrakilerini hiç öldürmeye karar vermez mi? Ama bilinen bir şey var. İnsanları öldürmekle, peygamberleri öldürmekle hakkı öldürmek mümkün değildir. Çünkü hakkın sahibi peygamber değil Allah. Kimse de Allah'ı öldüremez. Kimse de İslam'ı öldüremez. Kimse de hakkın yolunu kapatamaz. Bu gerçeği bilerek hareket etmek lazım. Ezan okundu mu? Ama niye söylemiyorsunuz peki? Cenab-ı Hak bu vesileyle bilhassa ülkemizde kara bulutlar gibi üzerimize gelen belaları Rabbim üzerimizden defesin inşallah. Hakikaten her taraftan üzerimize kara bulutlar tabiri yetersiz kalıyor. Korkunç belalar üzerimize geliyor. Korkunç musibetler üzerimize geliyor. İşgaller terörüyle, anarşisiyle, işgaliyle, şimdi de düşman tavırlarıyla dört tarafımız kuşatılmış olduğu halde çok zor günlerdeyiz, çok karanlık günlerdeyiz, çok belalı günlerdeyiz. Allah-u Teala bu belaları hazırlayanlara, bu belaları kendi başlarına bela eylesin inşallah. Amin.